Değerli kardeşlerim, bugün yine 14. sözden, Risale-i Nur'dan okumaya devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 14. sözde şöyle diyordu: İnsan aklı her hakikati kabule hemen hazır olmayabilir. Kur'an'ın ve hadislerin haber verdiği bazı hakikatler insan aklı için, insan aklının hemen kabul edebileceği durumda olmayabilir. Hani yüksek dallardaki meyveleri koparmak için merdivene ihtiyacımız olduğu gibi, çok uzakta görülen, gözümüzün yetersizliğinden dolayı göremediğimiz bazı eşyayı dürbünle seyredip, dürbünle baktığımız gibi, Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz'in haber verdiği bazı hakikatlere de aklımız, böyle gözümüzün zayıflığı gibi aklımızın zayıflığı da olur, aklımız birden almayabilir. Bunlar için dürbün mesabesinde veya işte merdiven mesabesinde yardımlara ihtiyaç vardır. Gerçekten bugün bilimin ve teknolojinin geldiği noktaları görüp de Allah'a ve ahirete inanmayan, tekrar dirilişe inanmayan, hesaba mahkemeye inanmayan insanların, ben hani hakaret etmek istemem ama en azından çok laubali, çok düşüncesiz ve sadece gününü gün etmekle yaşayan insanlardır diyeceğim onlara. Çünkü bakın, bugün teknolojinin geldiği öyle noktalar var ki elimizde küçük kameralar oluştu. Bir avucunuzun içine sığan kameralar var. Daha küçük kameralar da var. Yani şimdi artık herkesin telefonunda bir kamera oluştu neredeyse. Cenab-ı Hak insanların bütün sözlerini ve davranışlarını kameralarla tespit ediyor. Tespit ediyor denildiği zaman bunu kabul etmeyecek, buna uzak duracak ne var ki? Şimdi artık her şey tespit edilebiliyor. Gizli kameralar var, açık kameralar var. Şehrin orta yerine, bir meydanın göbeğine, yüksek bir yere yerleştirilen kamera, 24 saat icabında o meydanda ne olup bitiyor, her şeyi tespit ediyor. Yürüyen herkesi tespit ediyor. Yüzlerce, binlerce insanın ne yaptığını bilgisayarlar kaydediyor, tespit ediliyor. Hem görüyor, hem kaydediyor. Cenab-ı Hakk'ın da böyle yüksek yerlere kameralar yerleştirdiği, ama bizim bunları, bu kameraları görmediğimiz, göremediğimiz yokluğuna mı delalet eder? Bir kere bu işlerin çok kolay olduğunu şimdi görüyoruz. Sudan kolay hale geldi. Cenab-ı Hak ise çok yüksek teknoloji kullanır. Böyle işlerde çok yüksek teknoloji kullanır. Bakın ben örnek vereyim. Şimdi bir anne karnında bebek dünyaya geliyor. Bir insan yaratılıyor. Nasıl yaratılıyor? Hani fabrikalar? Hani pek çok mühendisler, işçiler? Bir göz gözü var ki bebeğin, gören gözleri. Sırf o gözleri yapmak için fabrika kurulacak olsa, dünya kadar fabrika ve dünya kadar işçi, usta, mühendis çalıştırmak lazım. Ama renkli görebilen kameralar gibi gözler, her şeyi renkli ve sesli kayıt yapabilen beyinler yapılıyor. Düşünün, anne karnında ve annenin haberi yok. Bundan haberi bile yok. Cenab-ı Hak o kadar yüksek teknoloji kullanıyor ki, bebeğin vücudunda var olan yüzlerce cihaz, alet, makina, neler varsa sessiz, sadasız hepsi bir anda beraber yapılıp gidiyor. Allah çok yüksek teknoloji kullanıyor. Bir çiçeğin bedenine bakın. Bir çiçeğin, bir ağacın. Allah dileyince tohumlar veriyor, çiçekler açıyor, meyveler yapılıyor. Halbuki o ağacın, incir gibi, efendim başka türlü her meyvenin, hangi meyve olursa olsun, kavun olsun, karpuz olsun, bakın, her birini yapmak için ne kadar yüksek teknoloji lazımdı. İnsanlar eğer böyle şeyleri yapacak olsalardı ne kadar alet, edevat, makine, mühendis lazımdı. Ama Allah ne kadar yüksek teknoloji kullanıyor ki onu, yani o şeyleri yaratırken ne fabrika görünüyor ortalıkta, ne alet, ne mühendis, ne bir şey. Sanki küçük bir düğmeye basılmış, her şey kendiliğinden olup bitiyor gibi kolay yapılıyor. Bir hücrecikten insan yaratıyor, bir çekirdekçikten ağaç yaratıyor, bitkiler yaratıyor. İşte Allah'ın yaratması böyledir. Allah'a sen nasıl yaparsın denilmez. Şimdi bu noktada aklın, akla meseleyi kolaylaştırmak, akla yaklaştırmak dedik ya, şu ayeti üstadımız okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. Gökleri ve yeri 6 günde yarattı Allah. Kur'an'da 6 günde gökleri yeri yarattık buyuruluyor. Ayrıca Kur'an'da bazı ayetlerde 1000 ve 50 bin sene kadar uzun olan günlerden bahsediliyor. Evet. Bize göre 1000 sene, 50 bin sene uzun sürüyor ama Allah katında sadece bir gün sayılabiliyor. Allah'ın öyle günleri var yani. İşte gökleri ve yeri 6 günde yarattık deyince Cenab-ı Hak, bir kere bunu şöyle anlayabiliriz. Bu 6 gün 1000 yıllarla, 50 bin yıllarla sayılan uzun yıllar olabilir. Çok uzun dönemlerde, yani 6 ayrı dönemde gökler ve yer yaratılmış olabilir. Buna 6 gün diye Cenab-ı Hak bizim anlayabileceğimiz bir ifadeyi kullanmıştır. Bu olabilir. Ha, ayrıca dünyada canlı varlıkların ve insanın böyle çok uzun bir 6 gün yaşayacaklarına da işaret olabilir. İşte bunun gibi yaratılış hakikatine, uzun zaman içerisindeki yaratılış hakikatine kanaat getirebilmek için Üstad Bediüzzaman Hazretleri her bir asırda, çağda, her senede, her günde Fatır-ı Zülcelal'in yarattığı hareketli alemleri, akıcı kainatları, geçici dünyaları bizim gözümüze gösteriyor ve diyor ki bunları yaratan elbette bu kalıcı alemleri veya daha uzun süre yaşayan alemleri de yaratabilir. Gerçekten bakıyoruz, iyi dikkat etsek şu dünyada birkaç saat içerisinde bile yaratılmakta olan ve yaratılan canlı varlıkların hesabını bilmek mümkün değil. Ve hepsi harika. Kelebekler, kurtlar, tırtıllar, kuşlar, böcekler, büyük hayvanlar, balıklar, her birisi kendilerine mahsus özel tarzlarıyla yaşıyorlar. Özel bir şekilde dünyaya geliyor, özel bir şekilde besleniyorlar. Ve bunlar her birisi bir güne, bir saate, efendim bir aya, bir yıla sığan pek çok milyonlar, milyarlar böyle ilahi faaliyet var. Bunları biz gözümüzle görüyoruz, yapılıyor. Gözümüzle gördüğümüz benzerleri yapılınca, Allah'ın bizim görmediğimiz zamanlarda 6 günde gökleri ve yeri, yani 6 ayrı zaman diliminde gökleri ve yeri yarattığını kabul edememek neden olsun, neden kaynaklansın? Allah için zor bir şey yok. Allah her an yeryüzünü, her an ama her an dolduruyor, boşaltıyor. Bunu görüyoruz. Bunu yapıyor. Doldurup boşaltmak ne demek? Milyarlarca canlı varlık dünyaya getiriliyor ve milyarlarcası dünyadan aynı anda ayrılıyor. Bunları yapabilen bir zata gökleri ve yeri nasıl yarattın, nasıl yaratıyorsun diye sorulmaz. Mesela ikinci bir konu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş kuru ne varsa kitab-ı mübinde kayıtlıdır, yazılmıştır. وَكُلَّ شَيْنْ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ Ve biz her şeyi, dünyada olup biten her şeyi, yaratılan, var edilen her şeyi, İmam-ı Mübin'de saydık, var ettik, yazdık, kaydettik. Bir başka ayette, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا يَعْزُبَ عَنْهُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Allah'tan bir zerre bile, gökte yerde olan bir zerre bile saklanamaz, gizlenemez, kaybolamaz. Onun haberi olmadan haşa var olamaz. Bu zerreden daha küçüğü de, daha büyüğü de böyledir. Ve hiçbir şey, böyle hiçbir şey yoktur ki kitab-ı mübinde yazılı, kayıtlı, efendim, tespit edilmiş olmasın. Evet. Bütün varlıklar, bütün eşya, bütün ahvaliyle, her haliyle, vücuda gelmeden, var olmadan önce de, vücuda geldikten sonra da ve gittikten sonra da yazılıdır ve yazılır, yazılıyor demek. Evet, böyle yüksek bir hakikate insanın aklı bir anda kanaat getirmeyebilir. İnsan aklı, demin demiştik ya, bugün kullandığımız telefonlara da akıl erdiremez. Bugün kullandığımız bilgisayarlara da kolayca akıl erdiremez. Kullandığımız pek çok cihaza, alete, makineye, efendim, akıl erdiremez. Ama biraz düşününce hepsinin bir bilim, bir teknolojisi, bir uygulama şekli vardır der, anlayabilir. Hele hele Allah'ın çok harika, yüksek teknoloji kullandığı için, çok küçük, bizim neredeyse gözümüzle tespit edemeyeceğimiz kadar küçük şeylerde harika şeyler yarattığını düşünürsek, Allah'ın yapmayacağı, yapamayacağı şey yoktur deriz. Gözümüzle zor gördüğümüz sinekler var, düşünün. Onların yumurtaları var. Onlardan o sinekleri yaratıyor. Ne kadar harika şeyler. Yine gözümüzle göremediğimiz, bilgisayarla tespit edebildiğimiz, görebildiğimiz küçük canlılar var. Onları da üretiyor, yaratıyor. Demek ki Allah'ın teknolojisi çok ince. Yani tabiri caizse bu tabir. Onun ne teknolojiye ihtiyacı var ne başka bir şeye. O esbabı, sebepleri kullandığı için ben bu teknoloji tabirini kullanıyorum. Yoksa Allah'ın ne sebeplere ne teknolojiye ihtiyacı yok. İşte her mevsimde, özellikle baharda, yeniden yarattığı, değiştirdiği muntazam mahlukatın, efendim, muntazam yaratılmış her varlığın, kanatları muntazam, gözleri gören, beyni çalışan, akıl almaz sayıda, derecede varlıklar var. Hepsi hayata geliyor, yeni baştan dünyayı şenlendiriyorlar. Bunların vücutlarının birer fihristesi, işte o tohumlarında ve efendim hücrelerinde, genlerinde yazılı. Düşünsenize, genlerinde yazılı. Hayatlarının bütün programı o genlerine yazılmış. Nasıl hareket edecekleri yazılmış, tohumlarına, çekirdeklerine yazılmış bitkilerin. Köklerinde manevi bir surette bir ders ve muhafaza edilmiş. Şimdi bunlar yok olduktan sonra, yeniden onları kader kalemiyle, efendim, manevi bir tarzda, basit tohumcuklarda yazdığı gibi, yeniden ertesi baharda da yaş, kuru, ne varsa hepsini yeniden diriltiyor. Dünyaya getiriyor. Adeta kemik gibi kurumuş tohumları, sert tohumlara hayat veriyor ve onları yeşertiyor. Meyveler, şeyler, bitkiler ve ağaçlar ortaya çıkıyor. Büyük bir intizamla. Evet. Bunu hep görüyoruz. Bunu yapan Allah, insanı yeniden yaratamaz mı? İnsanı genlerinde muhafaza edip veya başka şeylerde muhafaza edip, bizim göremediğimiz başka kameralarda kaydedip, başka bilgisayarlarda bizim efendim genlerimizi, şekillerimizi muhafaza edip bizi yeniden yaratamaz mı? Evet, elbette, amenna. Yapar, yaratır ve bu onun için çok kolaydır. Bütün bir baharı bir çiçek gibi yaratabildiği, bir çiçek kadar kolay yaratabildiği gibi, yeryüzünü efendim bir baharda yaratabildiği gibi, ahireti de, cenneti de öyle kolayca yaratır. Hakikat böyleyken, insanlığın acip bir dalaleti, inançsızlığı, sapıklığı şudur ki, kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun yalnız bir küçük cilvesini tabiatta görüyoruz. Levh-i mahfuz büyük kamera demek. Büyük kayıt cihazı demek. Bütün kainatın bütün olaylarını hıfz eden kamera demek. Kitab-ı mübindir o. Evet, kaydediliyor. Kitab-ı mübinde yazmış, levh-i mahfuzda kaydetmiş, muhafaza ediyor ve sonra biz yaşıyoruz, tıpatıp onun benzerini yaşıyoruz. Onun küçük örneklerini tohumlarda, çekirdeklerde, genlerde, hafızalarda, insanların, hayvanların hafızalarında görüyoruz. Ama yine de insanlar bu hakikati inkar edebiliyorlar. Yani nereye kaydedecek Allah, nasıl kaydedecek gibi efendim dalalete düşebiliyorlar.